فألقي السحرة سجدا، ڈال دیے گئے جادوگر سارے سجدے میں. انہوں نے دیکھا کہ ہم جو اتنے اتنا بڑا جادو بنا کے لائے تھے وہ ایک آسان نے سب کو نگل لیا، سب توڑ کر دیا، فوراً گر پڑے. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر. یہ بھی تو ہو سکتا تھا برب موسیٰ و ہارون، نہیں، کیا خوبصورتی اس کلام میں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، اور اگر ہارون علیہ السلام کو پیغمبری نہ ملتی اور خالی موسیٰ ہوتے تو پھر کیسے ہوتا؟ آمنا برب موسیٰ. قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، اب فرعون کی انا کو چوٹ پڑی، بولا تم ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں، یعنی ان کا ایمان بھی ان کی اجازت سے تھا. آج کل بھی یہی ہوتا ہے نا، آپ کو کوئی نیک کام کرنے کے لیے سارے معاشرے کی اجازت چاہیے، ایک فرعون کی نہیں کئیوں کی، سب اپروو کریں، حق کا حق ہونا، پھر آپ چلیں اس پر. جب تک وہاں سے نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آمنتم له قبل ان آذن لکم انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے. اب الزام پھر موسیٰ علیہ السلام پر، سیدھا کریں تو بدنام، الٹا کریں تو بدنام. پہلے کیا کہا، یہ جادو کے بل پہ تم کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تمہاری تہذیب کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اب اسی نے تم کو بھی جادو سکھایا، یہ تمہاری ملی بھگت ہے. حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ جب سرگوشیاں کر رہے تھے تو نتیجہ کیا تھا، ان ہاذان لساحرانی، اور پھر اب ساحروں کے بھی استاد قرار پائے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ساتھ ہی دھمکی دی، میں تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا. أُقَطِّعَنَّ، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، خوب کاٹ دوں گا، اچھی طرح کاٹ دوں گا. أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو. وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں. کیسے؟ مِنْ خِلَافٍ، الٹے سیدھے، اپوزٹ ڈائریکشن سے، سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یعنی الٹے سیدھے یا سیدھے الٹے، یعنی دونوں ایک طرف سے نہیں، ایک سیدھا اور ایک الٹا. یعنی سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو سیدھا پاؤں. کیوں؟ تاکہ سسک سسک کے مرو، ورنہ اگر دونوں ایک طرف سے کاٹ دیے جائیں تو انسان مر جاتا ہے. تو اس طرح تم نہ مرو گے نہ جیو گے، سخت سزا کی طرف اشارہ ہے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور تم کو سولی پہ چڑھا دوں گا، یعنی پہلے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا پھر تم کو سولی پہ لٹکاؤں گا، صلیب. فی جزوع النخل، کھجور کے درختوں کے تنے میں. جزوع جز، پیچھے کیا پڑھا، جزع النخلۃ. پہلے سولی کیسے چڑھائی جاتی تھی، کہ جیسے کھجور کا وہ تنا ہے نا سیدھا، تو اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا، یعنی تنے کے ساتھ انسان کو. ولتعلمن، اور البتہ تم ضرور جان لو گے. اینا اشد عذابا، ہم میں سے کون زیادہ سخت عذاب دے سکتا ہے. وابقا، اور دیر پا، کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر تک رہے گا. قالو، وہ کہنے لگے، لن نؤثرک، ہم ہرگز تجھ کو ترجیح نہ دیں گے، ہم تجھے کچھ نہیں سمجھتے، تیری کوئی حیثیت نہیں اب ہماری نگاہوں میں. نؤثرک، ایثار بھی اسی سے ترجیح دینا، پریفر کرنا. علاما جاءنا من البینات، اوپر اس کے جو آ گئی ہمارے پاس نشانیوں میں سے. والذی فطرنا، اور اس ذات پر، یعنی اللہ کی ذات پر ہم تجھ کو ترجیح نہیں دے سکتے. فقد ما انت قاض، جو تو چاہتا ہے کر لے، جو کرنا کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا. کتنی زبردست بات ہے یہ، تم ہمارا کیا بگاڑ لو گے، زیادہ سے زیادہ ہماری یہ دنیا بگاڑ دو گے تو کیا ہوا، یہ تو ویسے ہی چھوڑ کے جانی ہے. تو جو چیز چھوڑ ہی دینی ہے وہ خراب بھی ہوگی تو کیا نقصان ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ چیز پیش آتی، جب انسان کوئی حق کی بات کرنے لگتا ہے تو لوگ دنیا خراب کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، ہم تمہارا مال لوٹ لیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ وہ کر دیں گے، تم باز آ جاؤ، چھوڑ دو جو کر رہے ہیں. تو کیا کر لو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، زندگی ختم کر دو گے. تو ویسے ہی ہونی ہو جائے گی، جو چیز ختم ہونی ہے اس کو اگر کوئی ختم کر دے تو کیا کیا اس نے، کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. برابر ہو گیا نا، صفر ہو گیا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے رب پہ ایمان لائے. لیغفر لنا، تاکہ وہ ہم کو بخش دے. خطایانا، ہماری خطاؤں کو، جو پیچھے ہم کر چکے اب تک ساحری، وہی معاف ہو جائے تو بڑی بات ہے. وما اکرہتنا علیہ، جس پہ تو نے ہم کو مجبور کیا. کیوں، یہ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ پیچھے یہ تو بحث میں پڑ گئے تھے نا کہ کریں کہ نہ، تو پھر درباریوں نے کیا کہا ان کو، نہیں نہیں یہ تو جادوگر ہیں، کرو کرو تم، مقابلہ کرو. انہوں نے مجبور کیا تھا. وما اکرہتنا علیہ من السحر، جس جادو پہ تو نے ہم کو مجبور کیا تھا، اب نہیں ہم اس پر ایمان رکھتے. واللہ خیر وابقا، اور اللہ زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. اللہ ہی اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے. انہو من یأت ربہ مجرمن، بے شک بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آیا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے یقینی طور پہ جہنم ہے. مجرم کے لیے کیا ہے؟ جہنم. لا يموت فيها ولا يحيا، جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا. جہنم ایسی چیز ہے کہ جس میں موت موت نہیں، زندگی زندگی نہیں. مسلم احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصلی جہنمی تو جہنم ہی میں پڑے رہیں گے، نہ وہاں انہیں موت آئے نہ آرام کی زندگی ملے. ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جہاں وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، جان نکل جائے گی، پھر شفاعت کی اجازت کے بعد ان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پہ بکھیرا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ ان پہ پانی ڈالو، جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کو اگتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طرح وہ جنتی پھر اگائیں گے، پھر ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اصلی مجرم کبھی نہیں نکل سکیں گے. لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا، اور جو آئے گا اس کے پاس مومن بن کے، ایمان والا ہو کر، قد عمل الصالحات، اس نے نیک عمل بھی کیے ہوں. ایمان کے ساتھ کیا شرط ہے؟ نیک کاموں کی. فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، ایسے لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں. یہاں درجوں کی بات کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجوں میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان میں. تو درجات الاولی، ہائیسٹ گریڈز ان کو ملیں گے، بہت اونچا مقام. اور ایک درجے سے دوسرے میں فرق کتنا ہے؟ جتنا زمین اور آسمان میں ہے. سب سے اوپر جنت الفردوس ہے، اسی سے چاروں نہریں جاری ہوتی، اس کی چھت رحمان کا عرش. اللہ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اعلی علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے تم لوگ آسمان کے ستارے دیکھتے ہو. بلند درجوں والے لوگ اتنے اونچے ہوں گے جیسے یہاں سے ستارے دکھتے ہیں. لوگوں نے کہا، پھر یہ بلند درجے تو نبیوں ہی کے لیے مخصوص ہوں گے. فرمایا، سنو، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور نبیوں کو سچا جانا، یعنی نبیوں کے فالوورز کو بھی یہ درجے مل سکتے ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ مَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں نا جو بلند درجوں کے لیے کوشش کرتے ہوں، تڑپ رکھتے ہوں، ایون کے دعا کی زحمت بھی گوارا کرتے ہیں. جنت میں بلند درجات کے لیے دعا کیا کریں. اللہم انی اسألک الدرجات الاولی من الجنہ، جنات عدن ہمیشہ کے باغ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وذالک جزاء، یہ جزا ہے، بدلہ ہے کس کا؟ من تزکا، نیک عمل کے ساتھ کیا کرے؟ تزکا، تزکیہ کرے، پاکیزگی اختیار کرے. تزکیہ میں دو چیزیں آتی ہیں، کون کون سی؟ خراب چیزیں نکال پھینکے اور اچھی عادتوں کو پروان چڑھائے. درجات جو ہے یہ کلاس کے معنوں میں ہے. درجہ عربی زبان میں، اگر یہ پوچھنا ہو کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں، کون سی کلاس میں ہیں آپ، کس جماعت میں ہیں، تو اس کے لیے لفظ درجہ استعمال ہوتا ہے. या जैसे आप कहते हैं कि किस ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, थर्ड ग्रेड में है, कौन सा ग्रेड है आपका। इसी तरह आप देखिए कि लोगों की सैलरीज के एतबार से भी कुछ ग्रेड्स होते हैं, 16th ग्रेड, 17th ग्रेड गवर्नमेंट जॉब में, इसी तरह आर्मी में रैंक्स होते हैं। तो हर शोबे में दर्जात होते हैं दुनियावी एतबार से भी। आमतौर पर लोगों की सारी कोशिश क्या होती है, एक ग्रेड जब मिल जाता है, चलिए बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, अपने स्कूल की या कॉलेज की लाइफ को याद कीजिए कि आप जिस क्लास में भी थे या जिस ग्रेड में भी थे, हमेशा क्या इंतजार होता है, ये खत्म हो तो अगले में जाएं, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे। लेकिन पढ़ने में कम ही लोगों को हायर ग्रेड की जरूरत होती है, वो तो एक मुसीबत ही लगते हैं। लेकिन ज्यादा शौक के साथ जिन ग्रेड्स की तमन्ना की जाती है या जिनके लिए जायज और नाजायज कोशिश की जाती है, वो क्या है? जब इंसान जॉब में होता है या प्रैक्टिकल लाइफ में जो ग्रेड्स होते हैं, अब आप देखिए कि वो कैसे मिलते हैं, खुद ही मिल जाते हैं। माँ के पेट से वो रैंक्स और वो स्टार्स आपको लगे हुए मिलते हैं। किससे मिलते हैं? हो सकता है कि आपके वालिद जर्नैल हो और वो अपने बेटे को भी जर्नैल बना ले, ऐसा नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? एक बाप की मोहब्बत कहाँ जाती है उस वक्त जब वो अपने बेटे को जर्नैल नहीं बनाता? बाप को अपने बेटे से मोहब्बत नहीं? असल चीज तो बेटे की अहलियत है। अगर अहलियत है तो कोई चीज उसको नहीं रोक सकती, और अगर वो कैपेबल नहीं तो क्या है, बाप का जर्नैल होना इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो बेटा भी इस रैंक तक जा पहुंचेगा। क्या शायर का बेटा शायर होता है? हो सकता है? नहीं। इसी तरह किसी भी काम के लिए अहलियत जरूरी है। अगर कोई शख्स अनपढ़ हो तो आप उसे किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर तो नहीं लगा सकते। आप कितने जालिम हैं, क्या उन लोगों का दिल नहीं है, उनको शौक नहीं आता? तो आप क्यों नहीं उनके दिल की ख्वाहिश पूरी करते? क्वालिफाइड नहीं है। तो इसी तरह जन्नत में जाने का मामला भी सिर्फ दिल पर नहीं है, सिर्फ तमन्नाओं पर नहीं है, सिर्फ ख्वाहिशात पर नहीं है, सिर्फ किसी के फेवर से काम नहीं चलेगा। उसके लिए क्या जरूरी है, दर्जातुल उला के लिए, कि अपने आप को उस स्टैंडर्ड तक लाया जाए जो रिक्वायर्ड है, और जिस तक आप चढ़ गए, जहां तक जा पहुंचे वहीं आप ठहर जाएंगे। मसलन कुरान के पढ़ने वाले के लिए क्या कहा जाएगा, रत्तिल वर्तकी, रत्तिल पढ़ता जा, वर्तकी चढ़ता जा, तरक्की जिससे है ना आपकी, और जैसे तो दुनिया में पढ़ता था वैसे ही पढ़ता जा, और तेरी आखिरी मंजिल वो होगी जहां तेरा ये खत्म हो जाएगा, जिस दर्जे पे तू जा पहुंचे, जिस स्टैंडर्ड का तूने पढ़ा होगा वही जगह तुझे मिल जाएगी। जन्नत के 100 दर्जे हैं और एक दर्जे से दूसरे में ऐसा ही फर्क है जैसे जमीन और आसमान का फर्क है, दुनिया से जैसे सितारे नजर आते हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, वो ऊंची जगहों पे पहुंच कर नीचे नहरें बहती नजर आएंगी, पानी का सीन होगा। खालिदीन फीहा, किसी पिकनिक पे जाके कितनी भी अच्छी जगह लगे आप खालिदीन फीहा नहीं हो सकते, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं और कुछ वैसे भी वो जगह आपकी अपनी नहीं होती, अपनी हो भी तो नहीं रह सकते। लेकिन जन्नत खालिदीन फीहा, ये तो डर ही निकल जाएगा कि ये छिन जाएगी। दुनिया में अच्छी से अच्छी चीज जब आपको मिलती है तो साथ ही गम मिल जाता है, क्या ये छिन जाएगी। लिहाजा اس کے وجود کو انسان انجوائے بھی نہیں کر سکتا اس غم میں کہ یہ چھن جائے گا. جنت میں ایسا کوئی غم نہیں ہوگا. خالدین فیہا, ہر اچھے وقت کے لیے انسان تمنا کرتا ہے نا کاش یہ ٹھہر جائے, لیکن یہ کاش دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا, اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى, اور یہ بدلہ ہے اس کے لیے جس نے پاکیزگی اختیار کی, جس نے تزکیہ کیا. ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ریسٹرکٹڈ ایریا ہے, وداؤٹ لائسنس نو انٹری, اندر نہیں جا سکتے جب تک کہ اجازت نامہ نہ ہو. وہ اجازت نامہ کیسے ملتا ہے, کس کو ملتا ہے, اس کے لیے کون سی اہم بیسک کوالٹیز انسان کے اندر ہونی چاہیے؟ نمبر ایک, غفلت کی زندگی چھوڑ دی جائے. پاکیزگی اس کو ملتی ہے نا جو غفلت چھوڑے, اور جو سستی کے مارے پڑا رہے. مثلا جمعے کا دن ہے, نہانا سنت ہے, بہت پسندیدہ ہے, لیکن انسان بس انتظار میں ادھر ادھر لٹک پٹک کے وقت ضائع کر دے اور نہ کرے جو کرنا چاہیے, تو کیوں نہیں کیا اس نے؟ محض غفلت ہے. غفلت اور سستی انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی. تو تزکیہ کے لیے پہلی صفت غفلت کو چھوڑ دیا جائے اور شعور کی زندگی کو اپنایا جائے. شعور اور احساس, اور پورے احساس کے ساتھ کانشس ہو کر. شعور کی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ایسی زندگی جس میں انسان کا کانشس کام کرتا ہو, اچھے برے کی تمیز اس کو معلوم ہو, پھر وہ چیزیں اپنائے جو اللہ کو پسند ہیں, اور ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں. خود کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی ہیں, یعنی جس کی وجہ سے حق کی قبولیت ختم ہو جاتی. حق سامنے نظر بھی آئے تو قبول نہیں کیا جاتا, جس میں انا اور تکبر اور بہت سی چیزیں آ جاتی. خود کو ان چیزوں سے بچائے جو حق سے روکنے والی. اچھا, یہ بات میں نے دوبارہ اس لیے بھی کی ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ ان چیزوں کو اپنائے جو اللہ کی پسند ہے. بعض اوقات ہم ان چیزوں کو اپنا لیتے ہیں, مثلا نماز بھی شروع کر دیتے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک کیا باقی ہے؟ وہ انا, تکبر, ہٹ دھرمی, کہ جس کی وجہ سے حق بعض اوقات سامنے آتا بھی ہے تو اسے اگنور کر دیتے ہیں, بس جس ٹال دیتے ہیں. پھر اسی طرح مصلحت کی رکاوٹ سامنے آئے, مصلحتیں سامنے آئیں تو نظر انداز کر دیں. مصلحت کیا ہوتی؟ مصلحت کے تحت جھوٹ بول دو, مصلحت کے تحت غلط کام کر لو, لیکن نہیں, اس کو نظر انداز کر دے. کیونکہ انسان مصلحت کا بہت شکار ہوتا ہے, اور یہ چیز تزکیہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی, مصلحت پرستی. نفس کی خواہش ابھرے تو اسے کچل دے, یعنی حق کے راستے میں جب نفس آڑے آئے, نفس, تو اس کو کچل دے. ظلم اور گھمنڈ کی نفسیات جاگے تو اندر ہی دفن کر دے, اسے باہر نہ آنے دے. ظلم اور گھمنڈ, ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق نہ دینا. وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى, کسی نے کہا کہ اگر آسان ہو کلیمی ہے کار بے بنیاد. کلیمی سے کیا مراد ہے؟ کلام کرنے والا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام اس وقت تک زیادہ افیکٹو نہیں تھا جب تک کہ ان کے پاس عصا نہیں تھا. عصا کو کیوں اتنی اہمیت دی گئی؟ اس لیے کہ ہاتھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. مولا بخش, ایک نظم وارد ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ کسی پر، میں نے چن لیا ہے تجھ کو اپنے دین کے لیے، میں نے کام کا بنا لیا تجھ کو اپنی ذات کے لیے، تو یاد کرتا رہا مجھے میری چاہت کے لیے، میں نے مشکل میں ڈالا تجھ کو اپنی محبت کے لیے، وہ جو بچپن میں ڈالا تھا، تو ثابت قدم رہا مجھ پہ بھروسہ کیے، میں نے تیار کر لیا تجھے خدمت کے لیے، تو گھبرایا پھر آیا میری مدد کے لیے، میں نے کہا بلا لے جب چاہے قوت کے لیے، موسیٰ تجھ کو کیسا لگا مجھ سے باتیں کرنا، میں نے تجھ کو چاہا تیری چاہت کے لیے، تو نے مجھے عصا کے کتنے فائدے بتائے، میں نے کہا گرا دے اس کو میری اطاعت کے لیے، ڈال اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں ذرا، نکلے گا روشن حق کی حقیقت کے لیے، کھول دے سینہ کام کر آسان کے سمجھے میری بات، اور بنا دے میرے بھائی کا ساتھ وزارت کے لیے، میں نے کہا دیا تجھ کو جو تو نے تھا مانگا، احسان کیا تھا تیری ماں پہ تیری حیات کے لیے، ماں کے سائے میں تو چل کر جوان ہوا، محل میں رہا فرعون کے حفاظت کے لیے، موسیٰ جاؤ حق بتا دو حقیقت کے لیے، میں نے چن لیا تجھ کو اپنے دین کے لیے۔ بہت اچھا۔ جادوگر نے عصا کو جادو نگلتے دیکھا۔ اچھا یہ یاد رہے ایک بات بہت اچھی طرح، کہ اس میں وہ رسیاں نہیں نگلی تھی، کیا نگلا تھا؟ جادو نگلا تھا، یعنی تلسم جس کو بولا تھا۔ جادوگر نے عصا کو جادو نگلتے دیکھا تو فوراً سجدے میں چلے گئے۔ کس چیز نے ان کو اس قدر مائل کیا کہ وہ فرعون کے سامنے اپنے ایمان کی خاطر جان دینے کو تیار ہو گئے؟ ایمان ہوتا ہی یہ ہے، اصل ایمان ہی یہ ہے، انسان رسک لینے پہ تیار ہو جائے۔ ہم نے جو ایمان اختیار کر رکھا ہے نا، بس یہ کہنے کا ہے۔ میں آج ہی صبح سوچ رہی تھی کہ آخرت کے بارے میں کیا واقعی ہمارا ایمان ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے لیے اس نے 1 لاکھ اور کچھ کا جوڑا بنایا ہے، تو میں نے ایسے دل میں سوچا اس کے بعد کہ اگر ہمارا آخرت پر ایمان ہو تو ہم اس 1 لاکھ سے دنیا نہیں آخرت خریدیں، اس کو اس کام میں لگائیں۔ بلکہ یہ بتایا گیا کہ پہلے 1 بنایا تو اس جیسا کسی اور نے بنا لیا، تو پھر دوبارہ بنایا گیا۔ اب آپ دیکھیے کتنے دن پہننا ہوتا ہے شادی کا جوڑا؟ 1 دن، پورا دن بھی نہیں پہن سکتے، جتنا بھی خوبصورت۔ کیا سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہم سب سے اچھے لگ رہے ہیں؟ یہ ڈیسیژن یا یہ فیلنگ آپ کی صرف اپنی ہوتی ہے، سب کی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کی اپنی اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے، اور وہ فوراً آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی اور سے، اور فیصلہ دے کے چلے جاتے ہیں کہ فلاں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اب آپ نے جو اچیو کرنا چاہا وہ بھی ضروری نہیں کہ مل جائے آپ کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ اسراف میں نہیں آتا؟ ہم کس چیز کی سیٹسفیکشن چاہتے ہیں؟ سوچیں۔ تو اس ساری کہانی کے بعد جو مجھے فیلنگ آئی وہ یہ تھی کہ اگر ہم کو آخرت کا یقین ہو جائے نا، تو ہم حقیقی خوشیاں خریدیں، مفید کاموں میں اس سرمایہ کو لگا سکتے ہیں۔ کیا کسی کچی بستی میں 1 لاکھ کا ایک اسکول نہیں بن سکتا؟ چھوٹا سا بن سکتا ہے نا، جس میں بے شمار بچوں کو تعلیم ملے اور ان کا مستقبل بھی روشن ہو جائے، دنیا بھی بنے دین بھی بنے۔ پھر ہم نہیں سوچتے، 1 لاکھ سے وہ خریدا جو جلد ختم ہو جائے گا، اور وہ چھوڑ دیا جو ہمیشہ رہے گا۔ کسی ایک کی کہانی نہیں، عام طور پر ہم یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارا حال کیوں نہیں بدلتا؟ اس لیے نہیں بدلتا، جو ایمان ہوتا ہے نا، ایمان وہ کیا کرتا ہے؟ فوری تبدیلی۔ حضرت خمسہ کے بارے میں مختصراً یہ کہ بھائی فوت ہوا تھا اور ماں جایا بھائی، سخر اس کا نام تھا، اس نے اتنے مرثیے لکھے کہ آج تک عربی شاعری میں اس جیسی مرثیہ گو نہ عورت آئی ہے نہ مرد آئے، ایسی شاعری کی اس نے بھائی کے مرنے پر. مثلا اس نے شعر ایک کہا، بہت سارے شعر ہیں مرثیہ میں، تو بہت سارے شعر ہوتے ہیں، کہا ائی نئی اجودا ولا تجمدا اللہ تب کی آنے لے سفر ندا، اے میری دونوں آنکھوں بہتی چلی جاؤ اور کبھی خشک نہ ہونا، کیا تم آنسو نہ بہاؤ گی سخر کے لیے جو بہت سخی تھا. کہتے ہیں کہ بھائی بہت سخاوت والا تھا، جہلیت کے زمانے کی بات ہے، کہ یہ جب اس کو کچھ چاہیے ہوتا تھا تو بھائی ہر طرح پورا کر دیتا. جب وہ قتل ہو گیا اچانک، تو اس کے لیے اس نے وہ دلدوز مرثیے کہے اس کی محبت میں، اس کی یاد میں، اس کی تعزیت میں، کہ اس کی مثال نہیں ملتی پھر عربی ادب میں. وہی عورت مسلمان ہو گئی. جنگ قادسیہ میں اس کے 4 بیٹے شہید ہوئے، ان کی شہادت پر مسکرا اٹھی. یہ ایمان ہوتا ہے جو دل بدل دیتا ہے. حالانکہ اولاد کا درجہ بھائی سے بڑا ہوتا ہے نا، کہ نہیں؟ بھائی کی نسبت دل اولاد کی طرف زیادہ کھنچتا ہی. اللہ نے محبت ڈالی نا ماں باپ کے دل میں، اور باپ کے مقابلے میں بھی ماں زیادہ کرتی ہے بیٹوں سے. لیکن ایمان نے اس کے اندر ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ ایک شعر بھی نہیں کہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ویسٹ ہو گیا تھا، بھائی ضائع ہو گیا، قتل ہو گیا نا، اور بیٹے شہید ہوئے، مر کے زندہ ہو گئے. تو جس انسان کو یہ سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کے لیے مال دینا یا جان دینا یا وقت دینا کیسا سودا ہے، اس کی تو پھر زندگی پلٹ جاتی. اور جس کی زندگی نہیں پلٹی نا، تو سارا جو گڑبڑ ہے نا وہ روٹس میں ہے، بیج میں ہے. ایمان بیج کی طرح نا، جو زمین میں جاتا ہے تو روٹس پھیل جاتی ہیں اور اوپر مضبوط درخت بن جاتا ہے. تو کھوکھلا بیج ہو، خراب ہو، ناقص ہو، ردی ہو، کچھ بھی نہیں اگتا اس سے، یا اگے گا بھی تو بیمار درخت اگے گا. تو ہمارا ایمان جو بیمار حالت میں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. بیمار ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا. اور صحیح ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے؟ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا. جادوگروں کے جو الفاظ ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں. فرعون کو کہتے ہیں فاقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کر لو جو کرنا ہے. کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ یہ دنیا کی زندگی ختم کرو گے، بس اس سے زیادہ کیا کرو گے؟ سچا ایمان ایسا ہے جیسے اندھیرے کمرے میں بلب جل اٹھے. اچھا، لائٹ کے جانے اور آنے کا فرق پتہ ہے آپ کو؟ لائٹ جب جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا اندھیرا کہ ہاتھ نہ دکھے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز روشن ہو جاتی. ایمان بالکل ایسی ہی چیز ہے. جب واقعی دل میں آتا ہے نا، جب دل میں آتا ہے، اور جتنے واٹ کا بلب ہوتا ہے نا ایمان کا، آپ کا 0 کا ہو یا 40 کا ہو یا جتنے واٹ کا، اتنی ہی تیز روشنی ہوتی ہے اور اتنی زیادہ چیزیں واضح ہو کے نظر آتی ہیں. جس شخص کا ایمان جتنا مضبوط ہو، اس کو آخرت دور نہیں سامنے نظر آتی ہے، اور اس کو جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے. جیسے ایک صحابی نے کھجوریں کھا رہے تھے، جنگ ہو رہی تھی، کھجوریں کھا رہے تھے، تو ہاتھ سے کھجوریں پھینک دی. کہنے کا مجھے احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں صبر نہیں کر سکتا، اور کھجوریں پھینک دی. یہ ان کا خیال نہیں تھا، محض خوشگمانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی کہ ان کو خوشبو آتی تھی. ان کی سینسز تیز ہو گئی. یہ خوشبو کس کو آتی ہے؟ بالکل ایسے جیسے بلب جل اٹھے تو ہر چیز نظر آنے لگتی ہے نا. تو جس چیز کے یقین میں اضافہ ہو جائے وہ نظر آنے لگتا ہے، اور انسان پھر ہر چیز قربان کر سکتا ہے، ہر چیز چھوڑ سکتا ہے. ہم نہیں چھوڑ پا رہے کیونکہ بلب نہیں جلا ابھی. اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ایمان تو ایک پاورفل بلب کی طرح ہے، لیکن ایمان کے بعد اسلام درخت ہے جو گرو کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی وہ پھر ایک لائف ٹائم پروسیجر ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى، وہ انکریز ہوتا چلا جاتا ہے. یخرجهم من الظلمات الى النور، ایمان ڈیسیجن لینے میں مدد دیتا ہے. حضرت آسیہ کا ایمان نہیں تھا، ایمان ہی تھا نا، جو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے फिरौन कुछ भी कर ले, अब मैं इसकी बात नहीं मानूंगी, मैं अल्लाह ही की मानूंगी। और क्या दुआ मांगते, रब इब्न ली इंदक बैतन फिल जन्ना, मुझे जन्नत का घर चाहिए, क्योंकि पता था कि जन्नत के घर की कीमत यही है, इसके बगैर नहीं मिलता। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.